महाभारत वन पर्व एकोन पंचाशत्तमोध्याय। संजय के द्वारा धृतराष्ट्र की बातों का अनुमोदन और धृतराष्ट्र का संताप। संजय उवाच यदेतत् कथितं राजन् त्वया दुर्योधनं प्रति सर्वमेतत् यथा तत्त्वं रहितन्मिथ्या महीपते। संजय बोला, राजन, आपने दुर्योधन के विषय में जो बातें कही है वे सभी यथार्थ है। महीपते, आपका वचन मिथ्या नहीं है। मन्युना हि समाविष्टा पांडवास्ते महोजसः दृष्ट्वा कृष्णं सभां देतां धर्मपत्नीं यशस्विनीं। दुःशासनस्य तावाच श्रुत्वा ते दारुणोदया कर्णस्य च महाराज जुगुप्सन्तीति मे मतिः। महातेजस्वी वे पांडव अपनी धर्मपत्नी यशस्विनी कृष्णा को सभा में लाई गई देखकर क्रोध से भरे हुए हैं और महाराज दुशासन तथा कर्ण की वे कठोर बातें सुनकर पांडव आप लोगों की निंदा करते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। श्रुतम भी मे महाराज यथा पार्थेन संयुगे एकादश तनुष्ठाणुर्धनुषा परितोषितः। राजेंद्र, मैंने यह भी सुना है कि कुंती कुमार अर्जुन ने एकादश मूर्तिधारी भगवान शंकर को भी अपने धनुष बाण की कला द्वारा संतुष्ट किया है। कैरातम वे समास्थाय योधया मास फाल्गुनम जिज्ञासु सर्व देवेश कपरदी भगवान स्वयं। जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर भगवान शंकर ने स्वयं ही अर्जुन के बल की परीक्षा लेने के लिए किरात वेश धारण करके उनके साथ युद्ध किया था। तत्रैनं लोकपालास्ते दर्शयामासुरर्जुनम् अस्त्रहेतो पराक्रांतम् तपसा कौरवर्षभम्। वहां अस्त्र प्राप्ति के लिए विशेष उद्योगशील कुरुकुल रत्न अर्जुन को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन लोकपालों ने भी दर्शन दिया था। नैतदुत्सहते चान्यो लब्धुमन्यत्र फाल्गुनात् साक्षात् दर्शनम एतेषां ईश्वराणां दरोभुवि। इस संसार में अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इन लोकेश्वरों का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। महेश्वरेण जो राजन् न जीर्णो हृष्ट मूर्तिनां कस्तमुत्सहते वीरो युद्धे जरयितुं पुमान। राजन, अष्टमूर्ति भगवान महेश्वर भी जिसे युद्ध में पराजित न कर सके उन्हें वीरवर अर्जुन को दूसरा कौन वीर पुरुष जीतने का साहस कर सकता है। सूर्य जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश दीक्षित ब्राह्मण तथा चंद्रमा ये शिव जी की आठ मूर्तियां हैं। आसादितमितम घोरम तुमुलम लोम हर्षणम द्रौपदीम परिकर्षद्भि कोपयद्भि पांडवान। भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचकर पांडवों को कुपित करने वाले आपके पुत्रों ने स्वयं ही इस रोमांचकारी अत्यंत भयंकर एवं घमासान युद्ध को निमंत्रित किया है। यत्तो प्रस्फुरमाणौष्ठो भीम प्रावचोर्थवत दृष्ट्वा दुर्योधनेनोरु द्रौपद्यादर्शिता उभौ। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी दोनों जांघें दिखाई थी उस समय यह देखकर भीमसेन ने फड़कते हुए ओठों से जो बात कही थी वह व्यर्थ नहीं हो सकती। उरु भेस्यामिते पाप गदया भीम वेगया त्रयोदशानां वर्षाणां अन्ते दुर्द्योतते विनः। उन्होंने कहा था, पापी दुर्योधन, मैं 13वें वर्ष के अंत में अपनी भयानक वेगशाली गदा से तुझ कपटी जुआरी की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। सर्वे प्रहरताम श्रेष्ठा सर्वे चामित तेजसः सर्वे सर्वास्त्र विद्वांसो देवैरपि सुदुर्चया। सभी पांडव प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, सभी अपरिमित तेज से संपन्न हैं तथा सबको सभी अस्त्रों का परिज्ञान है, अतः वे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्जय हैं। मन्ये मन्यो समुदिन्वदधूता पुत्राणां तौ संयुगे अन्तं पार्था करिष्यन्ति भार्यामर्ष समन्विताः। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पत्नी के अपमान जनित अमर्ष से युक्त और रोष से उत्तेजित हो समस्त कुंती पुत्र संग्राम में आपके पुत्रों का संहार कर डालेंगे। धृतराष्ट्रवाच किं कृतं सूतकर्णेन वदता परुषं वचः पर्याप्तं वैरमेतावन् यत्कृष्णा सा सभां गता। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत कर्ण ने कठोर बातें कहकर क्या किया, पूरा वैर तो इतने से ही बढ़ गया कि द्रौपदी को सभा में केस पकड़ कर लाया गया। अपेदानिम्बं सुता तिष्ठेरन् मन्दचेततः एषां भ्राता गुरुज्येष्ठो विनय नावतिष्ठते। अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं, उनका बड़ा भाई दुर्योधन विनय एवं नीति के मार्ग पर नहीं चलता। ममापि वचनं सूत न शुश्रू सति मन्दभाग दृष्ट्वा मां चक्षुषाहीनं निर्विचेष्टं नचेतसम्। सूत व मंदभागी दुर्योधन मुझे अंधा अकर्मण्य और अविवेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता। ये चास सचिवा मंदाह कर्ण सौबल का देह ते तस्य भूय सो दोषान् वर्धयन्ति विचेतस। कर्ण और शकुनी आदि तो उसके मूर्ख मंत्री हैं, वे भी विचार शून्य होकर उसके अधिक से अधिक दोष बढ़ाने की ही चेष्टा करते हैं। स्वैर मुक्ता यपि सराह पार्थे नामित तेजसा निर्दहे युर महिम सुतान किम पुनर्मंडु नेरिता। अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक छोड़े हुए बाण भी मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर क्रोध पूर्वक छोड़े हुए बाणों के लिए तो कहना ही क्या है। पार्थ बाहु बलो श्रेष्ठा महाचाप विनिहिता दिव्यास्त्र मंत्र मुदिता साधयेयुसुरानपी। अर्जुन के बाहुबल द्वारा चलाए और उनके महान धनुष से छूटे हुए दिव्यास्त्र मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित बाण देवताओं का भी संहार कर सकते हैं। यस्य मन्त्रे च गुप्ता च सुहृच्चैव जनार्दन हरिस्त्रैलोक्यनाथ स किमनु तस्य निर्जितम्। जिनके मंत्री संरक्षक और सुहृत त्रिभुवननाथ जनार्दन श्री हरि है, वे किसे नहीं जीत सकते। इदं हि सुमहच्चित्रम अर्जुनस्येह संजय महादेवेन बाहुभ्याम यत्समेत इति श्रुतिः। संजय, अर्जुन का यह पराक्रम तो बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने महादेव जी के साथ बाहु युद्ध किया, यह मेरे सुनने में आया है। प्रत्यक्षम सर्वलोकस्य खांडवे यत्कृतं पुरा फाल्गुनेन सहायार्थे वंदे दामोदरेण च। आज से पहले खांडव वन में अग्निदेव की सहायता के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ किया है वह तो संपूर्ण जगत की आंखों के सामने है। सर्वथा नहि मे पुत्रा सहामात्या सौबला क्रुद्धे पार्थे च भीमे च वासुदेवे च सात्वत। जब कुंती पुत्र अर्जुन भीमसेन और यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं, तब मुझे यह विश्वास कर लेना चाहिए कि शकुनी तथा अन्य मंत्रियों सहित मेरे सभी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते। इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि धृतराष्ट्र खेदे एकोनपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र खेद विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ।